يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، تمہیں کچھ نہ کچھ انہیں دے دینا چاہیے اور بھرے طریق پر انہیں رخصت کر دینا چاہیے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اگر جمع سے پہلے طلاق دے تو کیسا؟ اس آیت میں بہت سے احکام ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عقد پر بھی نکاح کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے ثبوت میں اس سے زیادہ صراحت والی آیت اور نہیں. اس میں اختلاف ہے کہ لفظ نکاح حقیقت میں صرف ایجاب و قبول کے لیے ہے یا صرف جمع کے لیے ہے یا ان دونوں کے مجموعے کے لیے. قرآن کریم میں طلاق عقد وتی دونوں پر ہی ہوا ہے، لیکن اس آیت میں صرف عقد پر ہی اطلاق ہے. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے بھی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. مؤمنات کا ذکر یہاں پر بوجہ غلبے کے ہے، ورنہ حکم کتابیہ عورت کا بھی یہی ہے. سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ طلاق اسی وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح ہو گیا ہو. اس آیت میں نکاح کے بعد طلاق کو فرمایا ہے، پس معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے نہ طلاق صحیح ہے نہ وہ واقع ہوتی ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اور بہت بڑی جماعت سلف و خلف کا یہی مذہب ہے. مالک اور ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درست ہو جاتی ہے. مثلا کسی نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی. پھر مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو کہے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے. تو ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ جس سے وہ نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑ جائے گی، اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نہیں پڑے گی، کیونکہ کسی خاص عورت کو مقرر کر کے اس نے یہ نہیں کہا. جمہور جو اس کے خلاف ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے، بس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز نہیں. مسند احمد، سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم جس کا مالک نہ ہو اس میں طلاق نہیں. اور سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ نے فرمایا، جو طلاق نکاح سے پہلے کی ہو وہ کسی شمار میں نہیں. پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو نکاح کے بعد ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں، بلکہ وہ جس سے چاہیں اسی وقت نکاح کر سکتی ہیں. ہاں اگر ایسی حالت میں ان کا خاوند فوت ہو گیا ہو تو یہ حکم نہیں، اسے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی. علماء کا اس پر اتفاق ہے. پس نکاح کے بعد ہی شوہر نے بیوی کو چھونے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دی ہے تو اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو اس کا آدھا دینا پڑے گا، ورنہ تھوڑا بہت دے دینا کافی ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یعنی اگر مہر مقرر ہو چکا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھے مہر کی وہ مستحق ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے، لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ الْآيَةَ، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو یہ کچھ گناہ کی بات نہیں. اگر ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو تو تم انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، امیر و غریب دستور کے مطابق ان سے سلوک کرے، بھلے لوگوں پر یہ ضروری ہے. چنانچہ ایسا ایک واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گزرا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے امیمہ بنت شراجیل سے نکاح کیا، یہ رخصت ہو کر آ گئیں، آپ گئے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے اسے پسند نہ کیا. رسول اللہ نے ابو اسید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا سامان تیار کر دیں اور 2 کپڑے ازرقیہ کے انہیں دے دیں. پس صراحاً جمیل یعنی اچھائی سے رخصت کر دینا یہی ہے کہ اس صورت میں اگر مہر مقرر ہے تو آدھا دے، اور اگر مقرر نہیں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر دے.